أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم مداخو استخبر فياد چ خاص خبر وس بنی اسرائیل ته متوجہ ده. بنی اسرائیل دغه یهود دي چې په مدینه کې د رسول علیه السلام پر شاوخوا راڅرخېدلی دي او نبی علیه الصلاه والسلام دعوت ورته کوي. دوی یې مني نه. دوی په دغه نازیر چې زموږ نیکهګانو ته کوش پر کوش وګوره، 4000 نبیان په مشک تیر شوي دي. په دا 4000 نبیانو کې به دغه نه لانه اوسي چې موږ خلاص کړي. پرون خو الله پاک د هغې خبرې جواب ورکړي. ول شفاعت کې نبی کې کې ولي کې کې عالم کې د مؤمن د پاره کې چې ګناکار یې مړه ته کافر ته د شفاعت تم لري. کافر د پاره شفاعت نشته. نو ورسته موږ ویل چې د دغه ځای څخه چې ونه سي بیا د قران کریم تر ډیره ځای پرون مې ځای در وښاو تر هغه ځای پورې چې زه د دغه بنی اسرائیل چلويشت معاملات الله ذکر کې. معاملات دا معنا ورکړه ورکړه نه ده چې معنا دا د غریب دي معامله ده. معاملات دا معنا چې الله یې پلا د خپل نعمتونو ور په یاد کې چې ګوره ما دغه نعمتونه در سره وکړه. بل پلا د داسې پنسترګي وو شوخي به حګلو به انکه چې تا څه وکړه تا دغه دا دواړه واکه معامله ده. الله خپل انعامات ور ته ذکر کې. نو د انعام تقاضا خو څه شه ده؟ خو چې دی باید الله ته سر په سجده پریوزي. الله وایي ته زما د انعام په مقابل کې ستا کردار څه شه دی؟ نو د دې کردارم بیا بیان کې درته د دې خوبم بیان کې چې دغه سړی ورخشان بار راوېستي د الله په احکامو په سندونه دا معاملې شو. نو د دې معاملو څخه یو معامله چې د شتاوسی ذکر کې دی فرعون سره اړه لري. نو در ترجمې د مخه یو څه بیان غواړي چې بیا دغه څلوېښت معاملې چې راځي بره بستیس په خبره سر خلاصېږي قصه به درته معلومه وي. هغه بیان دا دی چې عمالقه یو قوم دی. عمالقه ورته وایي. دا د چا اولاده ده؟ د دوی نیکه عملق نومېدی. هغه د لاود زوی و. هغه بیا د ارم زوی و. هغه د سام زوی و. سام د نوح علیه الصلاه والسلام زوی و. دغه عمالقه د نوح علیه السلام د نسل دغه سره روان دي چې ما یې نسبنامه درته بیان کړله. عملق بن لاود، یعنی عملق ولج لاود، ولج ارم، ولج سام، ولج نوح علیه السلام. دغه عمالقه په خپل ځان کې دوه قسمه سو. د تاریخ خزه په زرو کلو مخکې یو څه په شام کې باشندگان و الته سو، یو څه چې هغه په جبابره و په عمالقه په دغه یادیږي، یو څه یې مصر ته راغلي و. په یو وخت کې په مصر کې دلته پراته دي چې دې ته قبطیان ویل کیږي. قوم یې هلته یو قوم دي، دا دلته آباد دي. نو دوی خو دا دوه قومه شول. بل قصه د بني اسرائیلو، د بني اسرائیل دغه دوه قومه نه دي چې نه دا د مصر والا قبطیان چې د عمالقه و د پشا ده، دغه ته بني اسرائیل نه وایي. نه هغه بني اسرائیلو ته چې په هغه شام کې اوسېږي، نه هغه ته بني اسرائیل وایي. هغه هم هغه د عمالقه و پشا ده. نو کېدای سي عمالقه دوې پشې، یو څه په شام کې آباد کړي، یو څه په مصر کې آباد کړي. دلته دا بني اسرائیل بیا څوک دي چې دورې وایسته کېږي؟ چې دا په قرآن کریم کې یادېږي. اوس هم مشهوره ده بني اسرائیل د حضرت یعقوب علیه الصلاه والسلام اولاده ده. د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام په باره کې خصوصي معلومات لري. دی څوک؟ د اسحاق علیه الصلاۃ والسلام زوی. اسحاق علیه الصلاۃ والسلام بیا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام زوی. دوی دلته مصر ته څنګه رااله؟ دا قصه به تاسو د یوسف او زلیخا کیسه ډیره اورېدلې ده. دا خو هغه و چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام د هغه شام د خپل منطقو څخه چې هغه د انبیاء او علاقه و، دا هغه ذات څخه ورونه چې هغه کوم کردار د سره ادا کوي چې د دې پلار ډیر ګران هغه سات یو چې پر سبا نه کاروان راړي، کاروان په مخه راوخت سیرالي په مصر کې لام سو خرڅ شمرې دي. د مریتوب سبلاړي د بچا

شل گاما خواته بل زنجیر دی محصول راکه بل خټکه تا سو گاما خواته بل در بازار چراتلی خلاصا دا یو خټکه را ورسه هغه یو پورو پیور پر تک شین سی سوچ و چې زوی دی اروپا ملک باندې څنګه پرسانه شهر تا د فاجزه د شهر پر دوغونه قدر پټکان دی دل دی دوغونه قدر زنجیران دوغونه تالی دی چې ار یو یو خټکه غوړی محصول دی په مامنه لري او ار یو دا دا واکه چې مانا زه بچا راځي ژر نه بچا د طرف مقرره دا نه پرسانه شهر دی را سره میو کېل شروع فکر چې وو چې یاره تر اوسه ته پر اجره باندې خپل زنجیر واچو ابل اولاد د اجره پر خوله باندې سم دم بر زنجیر تناو جار کی انو چې مړی براتری برابر ټول چې مړی د خزانه پرځدم زه بچا امر کړی دی 15 روپۍ پر مړی باندې چکسې محصول دی دا برکه شار خودی مال شار به سر و بشکر مشر نه لري واخه الله الله کوس مړی څه په کوبر تخ بنور ورکه اسی پنځه به واخست ورسته په شار وبا گاډه سره بارہ مړی د ورځ بلاس لس مړی راتله اچراتله د ورته نه استی مال خپل پی سی د ټولې پر اجر باندې 15 روپۍ ځنی غواړي مړی فرج کني وایي نه پرځدم دلته دوغونه په داخل و کې نسته چې سره وځي چې څو لغتې کاش کې چې ته یاد چاځې مړ اخر یو شهر خلک یو شهر کورنۍ د دې مړی د دې د مو سو بعد مړه زو مړ یو راخص دي چې واره د یو ځای شي محصول را او د چی شي محصول دا جره د محصول غوړي 15 روپۍ هغه بار ته چا درول بچا بار ول رمله کې پلا د چنکی مړ شخ کې روپۍ مو کوي د لاسټړلې بچا تر اوسه نو په داغه شهر کې بچا دی خو هغه پرعون میره د څه فرض کاله حضرت بابا نه میر من دا یې لقب دی نن خبر شي هغه ته چهره اوسه چې دغه زمړی پر اجره نه استي پر مړ باندې 15 درې هم غواړي هغه برته چا مقرر کړی چې د 15 روپۍ غواړي اخن غورتول ولدی زه بچا مقرر کړم مقبول کلم ما مقرر کړی برادر بچا سپته ما خبره ته پرېږد کی صدقه رقم شي ما چې دغه شهر نظم ولې دی چې دا شهر نه مالک لري دا نه مشر لري و دې خلکو ته چې ارڅه وای غالي چې ارڅه پکې هغه کوي زوم پورا وړي پورا ور په خلو کې اختستی ما دا طریقه وسه جوول وسمه دوغه روپی جمع کړی کې ولا که بالا لري زما روپی وس دوغه نه ستا سرمایه راو پړې ام دغه نه قدر زر نه لري لکه زه چې درم پورا نه ادا سی وي دوغه نه موړم فقط ما چې دا اجره ونیول دغه د پاره چې ما یو څوک بګونی په شهر کې پیداس چې ما با چاته ورسی خو ستا دغه سی بچی د چبر خلګو باندې ور باندې درته درته ولا که سړی لکه وس مړه وخت بچا چې ارڅه در پیښې ته بچالې دایسه چې در بچا ځه په مټ کې چارې ځنه وشته کې کال بعد په مټ تور ورسې خو ستاغه دغه رقم کې سات ما دا دغه زیله مې بولې ارشې چې بولې ما په دغه شروع کې چې اخر پای به یو څوک پیدا شي چې ما و تا ته ودرې ما ته اصلي په کار دی هغه نو زه څه پکوم بر ما چې ارڅو رو پیسې جمع کړې ګرځتا چې پیسې خو ما تا ته بخښلې دي مګر هو یو درخواسته هغه دا دی چې د شهر پر نظم ما مقرر کړ چې زما مشر زیستا کشر مگر کار ماته را راوس پر برا ورته ګوره چې شهر څنګه برابر وو هغه ول بالکل مکبل چې پلا دونه پیسې خزانه ته ورکه چې تا جمع کړې دې ګرد بخښه او په کار یو پو شهر یې ورلې زبو جن نظارت کو د شهر نظم پر دار کم منی برابر کې عدالت چرا وسی عددی د وخت عدالت چې قرار قرار سو پچا کار ګرد ټول سول چې هغه مجرمان وغه وزړ ول سول نور خلکو ته دکان بندول ګر سره غواړ خلاص یو ته دا زه پیر د ورس کور به دسه سار راسه که شی ورکو زی زامین خلاص خالته سر اصلاح وسته مر سیکل دغه سو ود او خلاقی زه خود د اخلاقی په شریک دی د د لاس اخلاقی ش کدی دای سه حکومت یاد و حکومت حکومت خو نه کیش نظام برابر شو خلق د خدای شکر نه ادا کړ چې الحمدلله دا خلق پر چمو لاسمان پورته مزه کړ چې ته خو وس مزه نه گیولې ذات څنګه شې ژوند رابطه رابطه څو کلونه تیر شو لاغه مشر فرعون هغه مرش چې مرش خلق بارد ول تولار ولا که سې دی مرسوي خود مخم کار تا کا وس بس مش پر تا باندې د ګور دی چې پاک ته زمش پاچا نو دی دلته پاچا شو دا فرعون دې چې پاچا سره دا خو مزه سره خوب ده دقیق کانو د قوم څخه دي دا غټلې څخه دي بني اسرائیل دلته جه بني اسرائیل چې برابر سم تقسیم وکړي برابر سره تقسیم کړ برابر ول را ټول سي سبا د خیر بګر د نجاران په کار ا د نجارانو جلسه چا جوړ کړ برابر ګوري مزدوري مزدوري دلته نه حساب ده د غزمش په قوم کې په جر شر کې تر چا دروازه خراب وکړي کار کوي سره جه بخپل کار وکړي ته فقط دغه حق لري چې ډوډۍ پیدا کړي نو د ګټو د سرمایې جمع کولو حق دلته نه لري سیسه په خواني کې څو لاري چې په بیا د ټماتو حکومت کې مثلا بل ور زرا وښته چې دا چا مستری توپ زده چې خونې جوړې دا ګد وګمرل دا ټولي ور معلومه کړه برای شاتل کده چا خچ په کار دی به بیا

در سکاوت سکاوه دا من اسریچ په کاچو کې چا ته شي دغه کې وایته ورسې خوند وګوره دی په تا د عذابو خوند کته چې ورسې د جای عذاب خوند وګوره لکه اوس د ظالمانو دی پلاج برق تو کې ستدې خوند وګوره بیا دې په فرو وزړ وته د جای خوند وګوره بیا په یو لاس په اپ شازل ته د جای خوند وګوره نو یو سومونه دی در سکاوه کوم وته سته چې شه در سکاوه سوء العذاب هغه بد عذاب عذابونه خیر ډیر د کواله رقم رقم تفصیل مخکې ما درته وکړ چې ما نجاران چې تبه نجاري مو ته کوي بنا چې تبه بنایي مو ته کوي بل چې څه به کوي حتی مسکین چې د طرف نو هغه تبه تبه جزیه راوړي مازګر مازګر به یو درهم راوړي جمع کوي به نو خدای عذابونه دي مګر دا ګر د اعلان کوي سوء العذاب هغه بد عذاب راپورته کوي دې در څه کاوه کوم او تست سوء العذاب هغه بد عذابو دا نو چې شې دې بد عذابو الله ذکر کوي خپل بیان کوي هغه دا دي يذبحون دي على الاول ابناءكم ستس زامن ويستحيون او جوندي فرشول نساءكم ستس شدي شدي جوندي دي فرشول زيتر على الاول وسنه كي يسري وشار مغزه فسر كي يو خد غزم ستس دا خلق دي ستس دا دا يو اغه وشاران غيرت من شو تاي خلق دي دا غد فار دا يو توري مرغ دي شو يستحيون نساءكم د خبري بيخت خبره ورلوي چې شه د زما زوی علالي او انجلي م پرېږدي او د زما دشمن نو خو په اصلي ته دستي مر مې چې انجلي ته پکې یاڅو نو ما نه خو هغه ځای ته خبره دي دا تر مرګ به تر داخله وي او مې بلې بدنامي مره اړه دا بدنامي ته علي اشاره وکړه چې هغه قتلو چې قتل بد عذاب بل دغه دي چې ستالو لري ژوندې پرېښو نو لور چې ژوندې پرېښو خو انجام معلوم دي پروګرام خو نه ونو چې په کول خو مانه د عیاشي د پاره هغه دغه سي استعمالو د کمنځان يذبحون تدا غزات تدا سوء العذاب تبسيخ فل الاكي چ بد عذاب نو چی شو يذبحون دي الالا والابناءكم استسزامون ويستحيون او جوندي پر شولي نساكم شو دستسي طالبان تس يوي خبره تو متوجه سي فدا غزاكي دا ويستحيون فعل چ دي واي كذا جه مستر چ سي اغه حيات سي حيات چ پاي كي ولري ترجمه دا غو دا تو ميكرو ويستحيون جوندي پر شولي نساكم استسشي کله دا غو یستحیون مصدر چې سی حیا اسی په پای کې حمزه لري حیا و یستحیون شرم اخس نساکم د شو زستی د شې چې شرم اخلی نو سم نه خو بدکاری ول سر کی به هغه ترجمه دا و یستحیون بدکاری کول نه نساکم سست شو زست او کله دا غو یستحیون هغه مصدر حیا سی نه په پای کې لري نه حمزه فقط دغه سی یه حیا د شې و شرمګات ویل کیږي نو بیا دا چلې خو و یستحیون دی شرمګای کتل نساکم د شو دستسی بیا خپل پوج مکرر کړی وو ورتلبه لکه واغ ولاس چې ګورشته و د څه وخت لنګیږي چې پټ کښ نه راڅ تیر نشي نو به دغه برابر به شې دغه کتی چې و د څه وخت لنګیږي خدا څونه بد خصبه خبره نو دا درې سره تعبیر کدل ته وکه دا د سوء العذاب تفسیر چاله دغه شمه کا اوله ترجمه شي شو ويستحيون جوندية برشوالي دوه ما ترجمه ويستحيون حياة اتني اخسر بدكاري ورسر اخوالي دره ما ترجمه ويستحيون شرمقاء كتل لاسي ورليج تودة سوقت لنجيج نو دا قانون خبر عون جاري كلو چكشنان ألال كي خب مقر چه ألا يوشت إرادة ويكي هارون عليه الصلاة والسلام أغا أو موسى عليه السلام پر أغا سر بير جواندية سنگ دروا وطل أغا دا ستروا وطل أغا خسادا دا پر دا زيباني چه دي بارا دا القوان بير ألالوالي چه ماول نيوي دا نيخو أغا نيوي زر خو أغا القوان على أسو چه زيجر دل دوال زر أغا وچه أغا بچه مردان خواران يحتى كدرون نكالن جي بارا خطول قبطان پر عوان تا پر ننوات وار بارا خدا زوی مري كسب كاران گرد مركي جي خو سپندري سب کلونه تیر سب دا نور نسل یا تور پرېږدنه کارون بیرته مجبور خپل جو کار بزه واره کو خچه بزه واره کو نو دا خبر ته مشت داری ختم سب دا تاسو نه نظام راويستي ابي مشوره سره وکړه وزیران راټول کو برال داسي بو کو یو کالج باندې پرېږدي دا بغه ټانکیز مش به خدمتونه وکړو یو کالج نه علالوي نو هارون علی صلوات و سلام په هغه کال پیدا شو چې هغه هغه مرچ سر کال نه مړی کیږي نه علالی علالوی استمه هارون علی سلام په ډیر کم اعلی پاک ژوندې تر وستی موسی علی سلام په هغه کال پیدا شو چې هغه علاله ولای مګر په اعلی پاک امر ته چا مرچ چې په صندوق کې واچا او لاړ دی فرعون فکور کلو چې هغه سبب پر خپل ځای چرای سبب بکو خو دې دوه په دغه رقم تر ووته په مضمون تیس کویږي کته واچ ګد علاله ول نو دا څنګه پیدا شو موسی علی سلام هارون علی سلام خو مال قصه هغه وچ قوم او فرعون ته ریزه وکړ چې خاج من ختم شول سپینځر یې مړه کیږي زبران نسته ګر سره نسل یې ختم کیږي نو ته څه پرېږد چې ادم ری ته کار خو ځنی واخلو برای یو کال نه بل کال یو کال علاله ول بل پرې شول بل علاله ول بل پرې شول هارون علی سلام په کوم کال پیدا شو چې هغه هغه مړی چې نه علالیږي موسی علی سلام په هغه کال پیدا شو چې علالیږي مګر هغه چم به ورسره ځي په قران کې به قصه په تفسیر سره راشي ويستحيون جوندي پرشولي نساكم شو دستاس منه د انجنيش بيدا کېده وسن اللہ پاک فرمائی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفی ذالی فدق کار کشتا وستیر سو کم و تستوائم اے بنی اسرائیلو بلاء پجی کی امتحان دی من ربکم در رب سخستاس عظیم خورا لی پجی کی خورا غٹ امتحان دی خوالا تروی ساس نو تو زمان نبی نمانی محمد علیہ السلام نمانی علیہ خدا ما در سرک کردی دا پر آمد گو تو چاوک شے خدا غر کم مظلومی چیزی لم در دا بالا کم زوری جوری جی چې د وسیلوزی په کور کې وراله لاله او چې انجلی په داس ورته دا غټه کبه ازما په کار دا غټه کبه ازما په کار د غټه دیم ستاده د غړګی در دغه بالا کمزوري نه جوړاله د دغه ذلت ته چاويست نو چې ما وېسته وس بیا دغه نه به شرم به حیا از ما د نبی مقابله کوي ودا زنه من محمد علی السلام ته غوا درو ورته وای غي وای چیش کې غي وای چیش کې کدا استرجبه ته سم توجه وس فی ذالکم وفی زال د ذالک اسم اشاره ده په دغه مخ کې گذشته خبره کې چې تی رسول کوم و تستوا بلاء امتحان دی من ربکم در رب سخست اس عظیم خورا لو امتحان دی د بلاء چې دی دام ترجمه لري بلاء په معنا سره د مصیبت امرازی بلاء په معنا سره د امتحان همرازی بلاء په معنا سره د نعمت امرازی دا اس معنا وی لري نو دغه د ذالی اشاره چي ده کہ ودا نجینا کم تک چوپی زال کم پداغ نجات کی چتست مادر کی بلا ان پجی کی احسان دی من رب کم درا بس غستا سے عظیم لی خورا غت احسان چالا نجات تک کدا زال کم اشارہ ودا غزایت کی چ یذبحون ابناکم و یستحیون نساکم کدا غزایت کی چ الک در الا لا و ش ز پر شول نو و پی زال کم پداغ الا لول و جون پر شول کی بلا ان مصیبت دی من رب کم درا بس غستا سے عظیم لی دات سن غت مصیبت خدا ما اللہ در بانی مسرط کروی پر آوانی در تمست کروی او که در ذالکم اشاره و دوارتا که هم دا نجات هم دا عذاب نو دا اگر تیو امتحان دی چا اللہ در بانی بکی اپلای اگر زحمت در بانی راوستی استا سابر یواد کلاو امتحان یواستی بیا دا نجات در لر در که دا نو بیا دا امتحان پا معنی سر ترجمه سو وست مج در ذالکم دا غعام ترجمه چا عوام تا امتسی از دا که و فی ذالکم پا دا غا تیر خبر کش پا دی آیات که وست بی چی پر آون اگر کول علاوی مازن اخلاس بی پا دی که بلا اون امتحان دی من ربکم در رب سخستاس عظیم من خورا لوی نو دغه لمړنی معامله د چاله عز او جل ذکر کړ چې ستا دغه حال ما دغه صدر سره کړ د خلاص کړی مې نو د دې مناسب خو تاسو په یوه چې سره دې چا سره دغه احسان وکي بارے نو بدلا چی چې د بدلای شکریہ ده شکریہ ده منه چې د الله وحدانیت و منی د الله رسولان و منی او بنی اسرائیل څه چل کې هغه د محمد علی السلام مقابله کی یهود د نبی علی السلام مقابله کول نو دا یو معامله د ذکر سره بارے تاسو حسابي ما در چلویشت پوری دا نو رقم رقم نه ولې بارے پکې راځي او دغه د بنی اسرائیل نظام الله د ګرد د عالم نظام لپاره یو نمونه کړی دی چې بیا در قامت چې انسانان راځي بس دغه چې مونږ کوي الله انعامونه کوي دی لو چګی کوي الله انعامونه ورسره کوي دی سپینسترګی کوي لږ هغه خلک تر وځي چې هغه د الله تعالی غ نعمتو ته وګوري او بار الله پاک سر پر سجده شي او د الله د رسولانو لار غوړه کوي نور دغه یو نظام دی الله د ګرد بیانې وایي دغه خلک درک کوي نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.